حدیث 857 به حدیث در مدیار بد مدینه باجر امرو بد باشد. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت بقريه امر من هاتی کرن اسم هاجر ببن ابچما گندکی تأکل القرى گندت خوتن چاو گندت خوتن وقتی پیغمبری صلابت خودیلی بن بارا بترش گنده گندت کافر آبون و جا اف گنده هک و اف مدینه هیا بسرمان ده جدر کبن و ده چنوان باجه را ورگرن ده کبلت دست بسرمان ها دا یقولون یسریب یعنی مروبت خراب ید منافق ناوه وی باجه ری اوی گندیت کنه یسریب و او ناوه او جهلیت دا بو مدینه تا گوتن و هی المدینه پیغمبری صلابت خودیلی بن گوت او بخو مدینه یا نه یسریب منافقات گوت وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب سحكاني قرآن بحث جد كده تنفي الناس عالم نفت كده داري ختم مروبة خراب ناهل ذا النخو كما ينفي الكير خبث الحديد شوكيرها حدادي في ساتية عاصني راب كده عينا أي مدينة جد وكده